دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا Маугли! Маугли! Бало! Бало! Бейся, дана ты наш вене! Бало! Бало! Дэджан, дай зука! Дэджан! Хирака, дэй! Дэй! Таки пакет на Маугли! تو بگو من گنجی به خود ندی لپاکو خوانی بسا بسا تکالی دکم تکالی دکم ده جان بسا ماو کلی هشتا ماو وره وره ماو کلی من درام بله آیلم کورا هره پاسا دیسم بالو یا اگر بروم دم دوزه تو چی بکم بارکو کرویشک کرویشک کو ماکلی من لیرم این براستی بالاش بذار کنه و اگره فیده دیکر لگو ساگه توی تی تاشتک پیر بی زنسی پیر دبم وارزم بالو خوی چشه با خود روز دکات من هر جیز نمیر للای بخوینم هر جیز و اگر امرو نکویندو راد کدوانی ها ها بگیرش ما اوکلی جای پیما ده برو ببرنده ما بس چیه لوی که دلی چیه پیما ده وازه ای منو کتو من دالم اکرو لراسی ده ایو من دالن لگل ایمه تا من دال دیار تو من دال نیت ها بلان تو لیمه من دال تری لالا لانه ایو بتانه ایو الملانیم لگل کن بازن چه گوشی تا باشا لالا ایسا دا بینی ماوکلی لالا وامکن سورا راز دکت با پیش بچه راکتم کنگا توانا دارن سورا چک دزنی و تنام دالن او دلی چی های پیس که انا افرده دخوب ایسا ده توانین برام برام راوستم رازی برزه هموشتیک باشه با پیش پرچف که نه دازل کاری موکلی لکو تای دال آلم بینی که آچیل درستان یاری لگل دکار موکلی واسه ما تو بوی مزار به یواش رانده کر به تابتی لبر تو باشا با ما نبکن بو او او درگه او بر پاشم گرینو او درگه او بر لالا لوانه تو بده او گوی موکلی موکلی باشا دی با ملبکی دی هو هی امن یکم بو راتا جونا موکلی بالو موکلی براستی تو را دیاره دزانی موکلی داویلی بردم که اکرو سورا من یکم بوم ما بس سیا من یکم دبم اگر بالو سرقال نکرمم پیش تو دگش میره لیل بالو روزگاری کردی وانی ماو کلی دبی اموان اگر دار کمو که ماو کلی تنام داله چه بسو که ماو کلی مام دار سر دکوتم بلام سر نتیش سر کم بالو تیگشتی اولی وانا کانت سونا باشا جویل تو دگرم باشا موکلی ایسا جوی بگرا اگر جویل دنجه چی سیر بیان با نشته چی سیرت کرد با ایس شویگ نزیگ نکویه و او مانای اوه دشمنی گوابره رو دید باشا او اجل سیر ترسناکت سیا ها باش جوی بگرا او آجل چوکو ایمانیا بلکو مردوها تیگشتی ایل خوشیا زا مردوها کی ترسناکا مردو موکلی او آجل سر قراغ رباری باکورا قراغ رباری باکور وزار باشی اگداری او شونه با کالو قپاف درختی لیا که باتوا لی موکلی موکلی بلان سید کتا موکلی مکر بنا جو گرتن اما فرمانو چی گرنگا بلا بو قش گرنگا رای بکم همو روشه هر وانا وانا من دمه یاری بکم من راو دکمو که جان دارای تر بلا تو ورسی تیگه ایش بالو وانا وانا برو بو خود قسل لگل اکیلا بکم بالو موکلی بلا میشتا وانا تا اونا بو بلا من بیزار بو موکلی لیم ببوره موکلی چیت کرد من رکمیده تا رکمیده بالو موکلی بالو دی سنتوی ای تو خوانیتی خود نکی بالو تو حالای هاو رکم براسی پیوشی بلیدن ندکر برو آزم لیبینا بالو ای بالو لچی تو ربوی ها ام بگده جی چیا؟ تو خواهر لپنه موکل لخود کردم و تم بخون که من بخواهم من زور دو ظلم لموکلی او بچی بیده کنی ها؟ اگر براسی طلال للاحتی برا با جایم کری هنده بی عقل مبا تنها بو خواهر نوی او هاتم سیر بالو بوتی وایلی دم نبیلی چی تور ربو بیبم جورا موکلی موکلی تولو چه لیره نام دوزی تو ما بالو موکلی تولو چه اول روی من داده بالو بده سکانت دبی بسم لشوی نگیاری بکم هر چیز دم دوزی تو دبی لچوی بیاو شوی نه لقراغی رو باری با کورا آجالی جنی ها شتی چی مردو ها بلا هم ترس نکا دبی هم شتا چی بی دبی بچم بو اوی هوب هوب ها بالو او سيتا بالو اي اخ اخ ويسم بدوي ما وكلي داب قرن بلا بلا بلا ملك اي ونبو هادي لراسي دا ما وكلي بالو وتوز لي راي دبي ما وكلي تي بس انا هادي بالو من باقي راي سوي دا لراسي دا ويستمان دي قصيلة قلب كم لباري كيشي ملام خاطو لوري نم بيني كواتو همي باوي تو بو باقيرا تو هكاري لون بوني ماو كوني تي قيشتي باقيرا ساك تي بقا بالو ما بس تسيا تي لنيوان او ماو كلي دارو داوا دلا دل مدا هندي قفتو قوي كم خوافيس ما وكلي مرو بهني بتماشيك ابو راود ناكم دمعت انا فر بالا جوانا كانت ببينم راوسه كواتا ايرا باكوري مردوا باخر توم دير دوزيو براسي جوانا همو جنجوی بگرین چه لی ایوه امرو ماکولی بینی و لحر شوینک ها شو بینیو تی من نم بینی و امرو امرو نم بینی و امرو نم بینی و ایسر کرده دعنی ما لگل ماکولی بوین لحلش ما لگل دارو وای با دستیم دعایی لگل بلر روشت بی چه گنشتی؟ ای کبری گرگان ای ماوکت اشتیشی بسر هاتو ها بلو لراستی دا امر شقه کم لماوکلی داوا که با دست خوام نبو با علیم دور کوتا و نازنم با چه چو بره لونه ماوکلی روشتش نشنی برم برد کرد بی دل ندلمه دا بلو اما راستا چو که اشتا من دالا بیوزی با پرورده کرده نایا تو بیدن با امرو جون دنجج سیر بو بمبیانیا دنجج سیر؟ هولم دا کوریا کمالی لطسان بوی لسر مکای آساکانی دارستان فنی فیر بکم و همیشه برگریم نباو کلی کنو بیو ویسل بکمو من برپسیارم به هر حال دوان هموتان دکم که بدوائی دا بگرم تیگیشتن من آمادم که جانی خون بکم قربانی لپیناوی تکاتا لیدکم اوی بالو او تیجویتان لیبو دوی بگرم با دوی ما اخری دایی بلو سپاس بگرین جیدانت به ما اخری من او کاره دو کم لپیناوی خوشم با همان شیو تیگیشتی چی؟ اگر دوزی تان او پیاب را بگین را کلا هروه منیش بشه دکم لگران لوری دل دل مده ما خولی هر دکر را تو بولاد دل میابا بلام دلیم دل دل مده چاکا تیگیشتم لا لا ای تو دیارت بدوی ما اکلی دانا گر ری من ملام او گرم نی هر چیش بسر بیمه دالا بچوکا او چی هم دودو للم اکلی منیش درم بدوی دادا گر ری اگه در بل رگا اگه در بم لالا بجر را ای تو نار روی اگلا بالو ما بس چی بو کاتا گوتی منو کارل پیناو خوشم دکم به همان شیوا ها امر رو داوی که کسی اکا بالو لطمانی ماکولی بر روی دا هر جوز جول امر گواری دا چنده گرسه بارد بیا ساکانی گارستان وای با دوستم استاش هیچ تک نزانه در بایی دارستان بوری ایر بادو ولی کورم بادو بوری بادو براوست بادو بوری بادو بوری بادو نخیر، تنها بالو مایه ولی شد ئێمە لەگەڵ خۆماندا بەخێومان کرد بە زۆرێ بالۆ تێگەیشت کە چۆن گرنگی بە یاساکانی دارستان بدا و بالۆ هەستی کرد کە ئەو بۆ تۆ هۆی ئەوەی کە دایشی بەتەرە ئاسنەکە وەربوو بالۆ دەبێ یارمەتیت دەم لەگەڕام بە دوای ماوکلی بەڵام ماوکلی دەبێت تۆ لە کوێبی ئێستا ماوکلی باور ناکەم ماوکلی چۆ بێتە ئەو شوێنە ماوکلی راوسا اولی کو تایما